सी रखती होगी शायद तेरा ख्याल। सारे का पता सा सदा बगरे धरे सा धरे सा, कभी कभार संदेशा दे दे क्या है तेरा हाल। तू तो परदेसी रखती होगी